Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 28 верасня у праскай студыі Дмітрый Падбярэцкі. Прывітанне. Навіны з Беларусі і свету. Ранішняя прэса з Яном Максымыком. Агляд беларускага інтэрнэту. Працяг расповеду Данчыка пра мюзыклы. А ў сённяшнім плейлісце Джон Маклафлін, Джон Аберкромбі, Роберт Крей, Симфонік Драйв Оркестра, Артура Сандавал і Дзізі Гілеспі, Джон Лі Хукер, Трансформер Груп, Ролінг Стоунс, Трыо Аркадія Эскіна, Рэй Чарльз, Бісайд, Коко Тейлор, Джак Де Джонет. Гэта і іншыя выканаўцы будуць гучаць цягам бліжэйшых 2 гадзін на простага эфіру. А пачынаем мы нашу музычную частку з групы Rip Masters і композиции From California to Alabama. One, two, one, California. Навіны з Беларусі і свету. Павел Сырмалотаў правёў за кратамі 620 дзён і быў вызвалены учора 27 верасня. Ён быў затрыманы 17 студзеня 2011 году. Яго абвінавацілі ў нападзенні на аддзяленне КДБ ў Бабруйску 16 кастрычніка 2010 году. 18 траўня 2011 году Павел быў асуджаны на 7 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. У чэрвені гэтага году палітзняволены пад ціскам адміністрацыі калоніі быў змушаны напісаць прашэнне аб памілаванні. У ЗША арыштавалі стваральніка антыісламскага фільма «Нявіннасць мусульман». Выявілася, што Накула Басілі Накула раней быў судзімы за фінансавыя махінацыі. У 2011 годзе яго вызвалілі датэрмінова, прычым адной з умоваў вызвалення была забарона на выкарыстанне псеўданімаў і інтэрнэту без дазволу наглядных органаў. У бліжэйшы час суд у Каліфорніі разгледзіць справу Накулы і вырашыць, ці парушыў ён гэтыя умовы. Амерыканская юстыцыя наўрад ці выставіць супраць Накулы абвінавачанні непасрэдна за фільм, бо яго бароніць права на свабоду слова, замацаванае ў амерыканскай канстытуцыі. У Стакгольме 27 верасня абвясцілі лаўрэатаў прэміі за мэтазгоднае жыццезабеспячэнне, якую называюць альтэрнатыўным Нобелем. Амерыканскі даследчык палітычнай тэорыі Джин Шарп падзеліць прыз памерам 150 тысяч еўра з афганскай праваабарончай актывісткай Сімай Самар і брытанскай грамадзянскай ініцыятывай «Кампанія супраць гандлю зброяй». 84-гадовы Шарп – аўтар кнігі пад назвай «Ад дыктатуры да дэмакратыі» аб негвалтоўным грамадзянскім змаганні з уладамі. У беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў абверглі інфармацыю, што з'явілася ў некаторых СМІ, аб адмене аукцыёну па продажы разавых ліцэнзій на адстрэл паляўнічых жывёл. 27 верасня беларускія абаронцы дзікай прыроды перадалі ў Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя петыцыю з больш чым 3000 подпісаў супраць правядзення аукцыёну па продажы разавых ліцэнзій на здабычу паляўнічых жывёл. Таргі запланаваныя на 28-29 верасня у рамках міжнароднай выставы кірмашу «Паляванне і рыбаловства. Восень 2012». Гэта былі навіны са свету і з Беларусі на хвалях «Свабоды джаз». Мы працягваем нашую музычную праграму «Каунт Бэйсі» з кампазіцыі Лестера Янга, якая называецца «Лестер Ліпс Ін». Thank you. джаз. Звычайна нейкія падзеі ў культурным жыцці я анансую напрыканцы вяшчання «Свабоды джаз», але сёння не той выпадак. Вярнуся да гэтых анонсаў, таму што сёння ў арт-сядзібе па праспекце Пушкіна 28А павінна была адбыцца творчая сустрэча з музыкам Лявонам Вольскім, падчас якой планавалася прадставіць новы альбом Саўка ды Грышка «100 песень» з серыі «Бібліятэка свабоды». У прэзентацыі павінен быў браць удзел і саксафоніст Павел Аралікян, прабачце. Але ж што адбылося ў Мінску? Пра гэта я хачу папрасіць расказаць свайго калегу Алексея Знаткевіча, які ён з намі на тэлефоннай сувязі. Добры дзень, Алексей. Добры дзень, Дмітра. Што ж там такое здарылася? Што учора ў памяшканні арт-сядзібы, тое, пра якое вы казалі, прыйшлі супрацоўнікі, адзін супрацоўнік міністэрства ў надзвычайных сітуацыях, другі супрацоўнік невядома чаго, відаць, нейкіх спецслужбаў, і апячаталі гэтае памяшканне. І, у прынцыпе, арт-сядзіба зачынілася, не паспеўшы адкрыцца, не паспеўшы правесці першыя імпрэзы. Таму тэрмінова давялося шукаць новае памяшканне, і вось сёння Лявон Вольскі і разам з джазавым саксафаністам і флейтыстам Паулам Аракеляном выступяць а 18:30 пачатак імпрэзы, і ў іншым месцы ў сядзібе БНФ, гэта Чарнышэўскага, 3 дом. У Мінску ўсё ж такі адбудзецца канцэрт Вольскага з Аракеляном, і гэта будзе а 18:30 сёння. Там будзем прэзентаваць якраз гэты дыск 100 песняў Саўкі ды Грышкі, якія выходзілі ў нашым эфіры і на нашым сайце цягам 2 гадоў. Кожны наведнік атрымае гэты дыск бясплатна ў падарунак. Дзякуй, Алексей. Я ведаю, што разглядаліся некаторыя альтэрнатыўныя месцы правядзення гэтай прэзентацыі. У прыватнасці нават планавалася проста зняць ці то трамвай, ці то тралейбус і ездзіць па горадзе і вось на колах прэзентаваць гэта ўсё. Не ведаю. Бізмістер, мне, відаць, менш вядома, чым вам. А, ну нам справі далей відаць, напэўна. Дзякуй, Алексей. Дзякуй. Добре. Что за мерзость и бредота? Жонка слухает свободу. Если шефу стукнет, кто-то выгонит меня с работы. Саука, ты дурный, дай воде. Ты у яким живешь на воде. Мы так жонкою заусёды разом слухаем свободу. Жонка слухает. Жонка слухает, жонка слухает, жонка слухает свободу. Ну тебе-то все равно-то, а у меня не мой друг работа. Это ж компромат какой-то, жонка слухает свободу. Тык я на у тебе такая, ей свободы не хапая. Вось подстава, вось нагода, жонка слухает свободу. Жонка слухает, жонка слухает, жонка слухает. Жонка слухае свободу. И сягоння, и вчера ловіць голос за бугра. Тоже мне узяла моду. Жонка слухае свободу. Саўка, ты пясняр болота. Ну, а жончына природа не скараецца прыгнёту. Жонка слухае свободу. Жонка слухае. Жонка слухае. Жонка слухае. Жонка слухае свободу. Гэта былі Саўка ды Грышка, а на чарзе ў нас іншы дуэт Джона Маклафліна і Сары Барэліс. У кампазіцыі з крыху сумнай такой назвай, канешне, «Канец лета», але паслухаем і гэты дуэт. Autumn never seen this cold before. Here I am sleeping on the floor. We've changed just like the leaves outside my house. My phone lay silent by the couch. And I remember June, back when I met you. Your eyes were green, and we were told, but summer is Чарзе у нас сумесны беларуска-швейцарскі праект пад назвою «Казалпін». То бок галасы беларускіх дзяўчат, музычнае суправаджэнне швейцарскіх музыкаў. Гэта кампазіцыя з альбому «East Side Story» пад назвою «Сестра». Thank you. Казал Пін на хвалях свободы джаз. Мне еще раз хочется нагадать, что деле контакту с вами, шановные слухачи, мы засновали отповедные пляцовки в интернете. Свои пропановы, за уваги, веншивания, скарги вы можете покидать не только на сайте нашего радио свобода.орг, однако и на сторонце свободы джаз на фейсбуку. Особливо ось на это звертаю увагу, коли ласка, заходьте сюда, пишите, критикуйте, райте и так далее. Так само вы можете телефоновать на аутоотказнику Менску под номером 266-39-52. Так что чекаем ваших и дописов, и звонков. Закрывая первую годину вещания «Свободы джаз», Майкл Бубле с композицией под названием «Crazy Love». I can hear her heartbeat for a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. And when I come to her, that's just where I belong. Yet I'm running to her like a river song. She gives me love, love, love, love, crazy love. She gives me love, love, love, love, crazy love. She's got a fine sense of humor when I'm feeling low down. And when I come to her, when the sun goes down, takes away my trouble, takes away my grief, takes away all of my heartache in the night like a thief. She gives me love, love, love, love, crazy love. She gives me love, love, love, love, crazy. She gives me love, love, love, love, love, I need her in the daytime. Oh, but I need her in the night. Yes, I want to throw my arms around her, kiss her hug, kiss her hug goodbye. And when I'm returning from so far away, she give me some sweet loving, brighten up my day. Yes, it makes me righteous, it makes me feel whole, and it makes me mellow down to my soul. She gives me love, love, love, love, crazy love. She gives me love. В 1914 годе вышла одна из самых знаковых белорусских книг 20-го столетия «Вянок» Максима Богдановича. Але книга с друкарни пана Мартина Кухты могла и не выйти, как не было у Беларуси Магдалены Радзівіл, меценатки, белорусской патриотки, аристократки. Якая память засталася про гэтую жанчыну у Кухтичах, яе родовым маёнтку? Про гэта чарговая перадача серии «Подорожье свободы». Черговую передачу серии «Подорожье свободы» слухайте сегодня в эфире «Белорусской свободы». Свобода. это джаз. Про некоторые новины из Беларуси и свету у коротким выкладанием. Павел Сыромолотов провел за кратами 620 дзён, был вызволен учора 27 вересня. Он был затриманы 17 студзеня 2011 году и после его обвинователи в нападении на отделение КДБ у Бабруйску. У червени этого года политзняволены под тиском администрации колонии был взмушенный написать прошение о помиловании. У США арыштавалі стваральніка антыісламскага фільма «Нявіннасць мусульман». Выявілася, што Накула Басілі Накула раней быў судзімы за фінансавыя махінацыі. Амерыканская юстыцыя наўрад ці выставіць супраць Накулы абвінавачанне непасрэдна за фільм, бо яго бароніць права на свабоду слова, замацаванае ў амерыканскай канстытуцыі. У Стокгольме 27 верасня абвясцілі лаўрэатаў прэміі за мэтазгоднае жыццезабеспячэнне, якую называюць яшчэ альтэрнатыўным Нобелем. Амерыканскі даследчык палітычнай тэорыі Джин Шарп падзеліць прыз памерам 150 тысяч еўра з афганскай праваабарончай актывісткай Сімай Самар і брытанскай грамадзянскай ініцыятывай «Кампанія супраць гандлю зброі». 84-гадовы Шарп – аўтар кнігі пад назвай «Ад дыктатуры да дэмакратыі аб негвалтоўным грамадзянскім змаганні з уладамі». Ну і нарэшце, у беларускім таварыстве паляўнічых і рыбаловаў абверглі інфармацыю, што з'явілася ў некаторых СМІ, аб адмене аукцыёну па продажы разавых ліцэнзій на адстрэл паляўнічых жывёл. Таргі запланаваныя на 28 і 29 верасня ў рамках міжнароднай выставы і кірмашу «Паляванне і рыбалоўства восень-2012». Гэта былі кароткія навіны на хвалях свабоды джаз. Музыка далей выдатнейшая, вядомейшая кампазіцыя Хэрбі Хэнкока «Мэйден Вояж». Thank you. Музыкант, якога мы зараз будзем слухаць, выступіць у Празе у люцэрні мюзік-бары. Гаворка ідзе пра Роберта Крэя і чаму б нам цяпер яго не паслухаць, а потым, ну, калі атрымаецца у мяне асабіста і схадзіць на канцэрт гэтага выдатнага блюзавага музыкі Роберт Крэй. As your car pulls out the driveway, and she don't wave goodbye. Her last words echo in my mind. Listen, honey, I gotta get away. Standing here watching her tail lights, as if there's some kind of sign. Faded into a memory. I just got tired of trying. So long, I hate to see you go. So I save my tears for later on down the road. How come I keep on holding on, knowing you won't be coming home? Days later, I get a letter, a picture of a room in some hotel, sitting framed up on the table, a picture I know so well. You painted yourself into a corner, now you're trying to paint something new. And your lipstick on the letter is a goodbye kiss for me. So long, I hate to see you go, but I'll save my tears for later on down the road. How long I keep on holding on, knowing you won't be coming home. Still set the table, still set it for you and me. It's become a habit, my own personal make-believe. Oh, my tears for later on down the road. I keep on holding on, knowing you won't be coming home. But I'll save my tears for later on down the road. Ёсць жыццё на Марсе ці няма яго? Я думаю, што пра гэта лепш за ўсё ведае калега Ян Максімюк, які зранку чытаў газеты, якога я вітаю ў студыі Свабоды Джаз. Вітаю слухачоў Свабоды Джаз. Ну так, пачнем з Марса. Сёння ўсе амерыканскія газеты, не толькі амерыканскія, іншыя, паведамляюць пра адкрыццё, якое зрабіла тая машына. Усе амерыканцы тую машыну называюць ровер, якая ездзіць па Марсе. Ровер, ну, па-нашаму, да. Ну, ровер не надта па-нашаму, гэта значна нешта больш складанае. Ага. Мы гэта называем барсаход, ну, так скажам, па аналогіі з лунаходам, так, калісьці, так, у расійская назва. Ну, гэты ровер называецца Curiosity, цікаўнасць, і вось учора навукоўцы, якія сочаць за тым, што гэты ровар бачыць сваімі вачыма, сказалі, што ровар даехаў да месца, якое выглядае ім на рэчышча старой высахлай ракі. Як даўно высахлай ракі? Мільярды, некалькі мільярдаў гадоў таму назад. Але яны упэўненыя, што гэта якраз там плыла рака, і нават сказалі, што ось там як глыбокая акрэсліць, скажам, што напэўна, калі б чалавеку вайшоў, дык, скажам, яму больш чымсьці па косткі было б, скажам, недзе да пояса. Значыць, столькі там было вады, і мяркуючы па тым, як гэтае каменне, якое засталося ашліфаванае вадою, вада плыла з хуткасцю 1 метр на секунду, больш-менш. Ну, як бы, скажам, як бы адна загадка высветлена. Ну, значыць, так, была вада. Вада, як вядома, значыць, было жыццё. Магчыма, бо гэта, я б сказаў бы, ну, такая асноўная ўмова, каб было жыццё. Пакуль яшчэ гэты ровар не знайшоў нам жыцця, але з'явілася менавіта і новая загадка пасля гэтага адкрыцця, як наогул бывае з адкрыццямі. Так, так. Чаму гэтыя некалькі мільярдаў гадоў таму Марс быў цяплейшы і меў і была там вада, і раптам чаму зараз там пустыня абсалютная, скажам, і тое. Так што вось гэта і адна навіна, другая з польскай газеты «Рэчпосполіта». Ужо месяц часу, а можа нават і даўжэй, у Польшчы, як бы скажам, такая гучная справа, скандальная, у славутай спявачкі Коры, ага, на наш Ольга Яцкоўская, улады знайшлі, паліція знайшла 3 грамы дома марыгуаны. Ну, там законодавство польское не зусім ясное. Калі кажуць, што вось невялічкія колькасці наркотыку, дык можна, скажем, приплюшчыць вочы і махнуць рукой. Но тут 3 грамы ніхто не ведае, ці шмат, ці не шмат, не махнулі рукой. А чаму не махнулі рукой? Бо аказалася, што яшчэ ў дома у Коры знайшлі пачку, якая прыйшла нібыта з-за мяжы, ну, была адрасаваная за мяжы, але адрасаваная не на Кору, а на ейную сучку-балёнку, якая называецца Рамона. І ў гэтай пачцы знайшлі 60 грамаў марыгуаны. Гэта ўжо, як бы, скажам, большая колькасць. Ну, так. І зараз уся Польша, ну, як бы, скажам, перажывае і за Кору, і за ўлады, менавіта што рабіць. Ну, бо фактычна невядома, хто гэтую пачку выслаў. Выслалі, як, скажам, на адрас Коры, але персанальна сабацы. І невядома, што рабіць. Ці можна абвінаваціць Кору ў тым, што яна сама сабе высла наркотыкі ці не. Сёння ў Рэчпаспалітай з'явіўся вельмі здзеклівы артыкул, дзе намесніца галоўнага рэдактара гэтай газеты піша, што трэба, скажам, засудзіць сабаку, кажа. Гэта відавочна, што эта сабака, ну, так, скажам, падставіла сваю гаспадыню, гэта яна сабе замовіла наркотыкі, і такім чынам, скажам, Кора знайшлася. Ну, фармальна так і атрымліваецца. Фармальна так і атрымліваецца. А што цікава, і, ну, артыкул натуральна здзеклівы і такі, як бы, скажам, іранічны, але з гэтага артыкулу я даведаўся, што фактычна ж былі справы, дзе у справах судовых абвінавачылі звяроў, і гэтая аўтарка артыкулу знайшла, што апошняя такая справа адбылася ў 1904 годзе, это значыць ужо больш чым 100 гадоў таму, у Швейцарыі, калі двух мужчынаў і сабаку абвінавацілі ў забойстве. Ну, там не ясна, скажам, які ім быў прысуд, ці скажам, але гэтая аўтарка здзекліва дадае, што калі тычыцца сабакаў, магчыма, смяротныя прысуды перасталі выконваць ўжо на гэтым свеце, але што, але калі справа датычыць свінняў, дык іх надалей, як бы скажам, забіваюць. Так што ў мяне на сёння столькі. Дзякуй, спадар. Ян Максімюк глядаў ранішнюю п'есу на прэсу на хвалях свабоды джаз. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Учора прэзентавалі мы запісы Symphonic Drive Orchestra з мінскага калектыву, які ўзначальвае Александр Ліпніцкі, які дзейнічае на базе музычнага каледжу мінскага. Сёння працягваем прэзентаваць гэтыя запісы, кампазіцыя пад назвай «У чаканні кахання» Symphonic Drive Orchestra Мінск. Александр Ліпніцкі, дирижер Symphonic Drive Orchestra, вельмі оперативно отгукнулся на просьбу дослать фонограмы, тому мы еще в будущем не одной будем слухать гэты молодый, але вельмі цікавый коллектив. Ну, а на черзе у нас крышечку музыки этно, группа «Криви». Вам нейкі такі музычны чысты рэцэпт. Калі вы нечым раззлаваныя, дык не варта чакаць, каб да вас прыхінулася Вероніка Круглова. Дастаткова будзе паставіць, ну, хоць бы гэтую вось песню ў выкананні «Крыві» і «Ваша вся злосць мяне». Ну, і на чарзе ў нас Джон Аберкромбі з кампазіцыяй «4 у 6». Thank you. Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды. Штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Што застаецца ад выбараў? Ці адбыўся байкот? Лічбы незалежнага назірання супраць афіцыйных лічбаў. Пейзаж пасля бітвы. Роста не для грамадства, улады і апазіцыі. Гэта іншыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франа Квячорка, Юры Дракахруст і Валер Карбалевіч. Глядзіце перадачу ў суботу 30 верасня ў 20:15. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы. Свабода джаз, музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. 28 верасня ў пражскай студыі Дмітрый Падбярэцкі яшчэ раз вітае вас усіх. Навіны з Беларусі і свету, агляд беларускага інтэрнэту, працяг расповеду Данчыка пра мюзыклы. І ў сённяшнім плейлісце ў нас яшчэ засталіся Джон Лі Хукер, Трансформер Груп, Роллінг Стоунс, Трыо Аркадія Эскіна, Рэй Чарльз, Бісайд, Коко Тейлор, Джак Дэ Джоніт і іншыя выканаўцы, якіх мы будзем слухаць у другую гадзіну нашага вяшчання. А теперь про некоторые новины с Беларуси и свету. Паварот да Беларусі. Такі дэвіз мае другі міжнародны конкурс даследнікаў Беларусі, які сёння адкрываецца ў старажытным Коўне. Мэта форуму – развіццё супольнасці аналітыкаў і экспертаў, спрыянне больш глыбокому разуменню Беларусі ў акадэмічным і грамадскім асяродку краіны, рэгіёну і свету. Кангрэс сабраў каля 400 экспертаў з 20 краін свету, Еўразвязу, ЗША, Расіі, Украіна, але найперш зразумела Беларусі. Нягледзячы на падкрэслена акадэмічны характар кангрэсу, беларускія ўлады не ўспрынялі мерапрыемства такім чынам. Яны паведамілі, як паведамілі арганізатары кангрэсу, у апошні момант адмовіўся ад выступу на пленарным пасяджэнні беларускі гісторык з Гарадзенскага універсітэту Сергей Токць. Адміністрацыя універсітэту патлумачыла навукоўцу, што яго выступ на кангрэсе ў Коўне непажаданы. Депутаты Молдавского парламента 27 вересня отхилили законопроект коммунистов о проведении референдума относно вступления Молдовы в мытный союз России, Беларуси и Казахстану. Супраць этой инициативы выступили 53 депутаты. Коммунисты на знак протесту покинули залю поседжанняў. Меж тем, лидер коммунистов Владимир Воронин заявил, что фракция коммунистов будет постоянно выносить на обмеркование парламенту проект о проведении референдума об уваходжанні Молдовы. Молдовы ў мытны саюз, пакуль яго не прымуць. Урад групоўкі «Хамас», якая кантралюе сектар газа, паведаміў, што перакрые трансляцыі матчаў іспанскай «Барселоны» на знак пратэсту супраць таго, што гэты футбольны клуб запрасіў на матчы ў якасці ганаровага госця Гілада Шаліта, ізраільскага салдата, які 5 гадоў правёў у палоне ў «Хамаса» і быў вызвалены ў абмен на 1027 палестынскіх баевікоў. У Гомелі шырыцца скандал з махлярствам вакол ільготных кватэраў. Махінацыямі займаліся высокапастаўленыя чыноўнікі на чале з былым старшынём гарвыканкаму Віктарам Піліпцом. Былога старшыню гарвыканкаму, перасаджанага ў крэсла намесніка дырэктара камунальнага прадпрыемства «Гомель Аграпрампраект», арыштавалі яшчэ перад парламенцкімі выбарамі. І толькі 26 верасня следчы камітэт Беларусі паведаміў, што Віктар Піліпец узяты пад варту на паставе часткі 3 артыкула 426 крымінальнага кодэксу «Перавышэнне ўлады ці службовых паўнамоцтваў». Джон Лі Хукер. Джон Лі Хукер на хвалях свабоды джаз. I get so excited, darling. The one you love. You know when night come, baby, God know you so far away. So excited, darling, when you're not around. I get so excited, baby. Трансформер Груп. Такую назву дала своему трио Алена Вашкевич, піаністка. З той нагоды, што гэты калектыў выконвае музыку на памежы музыкі акадэмічнай і музыкі джазавай. Трансформер Груп у кампазіцыі «Rhapsody in Blue» Джорджа Гершвіна ва власным прачытанні гэтага твору. Thank you. Ви слухали мінське тріо під назвою «Трансформер Груп». Покорпившися в бібліотеці Радіо Свобода, я знайшов і такий колектив, який називається EST. І обрав для сьогоднішнього нашого ефіру п'єсу під назвою «Elevation of Love» з альбому «Seven Days of Fallen». EST. Thank you. джаз. Казкі пра кашэнне смяротнага і цмока не для гэтай сям'і. Тут дзеткам распавядаюць пра злога ўладара, які пасадзіў за краты мужнага героя. А як інакш патлумачыць малым, што твае сябры Павел Севярынец і Змісер Дашкевіч сядзяць у турме. Алексей Шыін і ягоная сям'я у праграме «Вашы дзеці». Гэтая праграма прагучыць сёння ўвечары на хвалях беларускай свабоды. Што датычыцца нашай традыцыйнай рубрыкі «Агляд інтэрнэту», яе сёння не будзе, але ўзамен за гэта я адсылаю вас да нашага сайту свабода.org. Таксама не забывайцеся пра старонку «Свабоды джаз» у Фейсбуку. І далей пераходзім да музыкі. Ведаеце, што ў канцы 60-х гадоў мы слухалі запісы гэтага калектыву на выдатных на той час савецкіх магнітафонах. Гэтыя запісы гучалі з магнітафонных стужак, як зараз памятаю, тып 6, якія мы клеілі в воцатам. Стужкі рваліся, але гэта нам не замінала атрымліваць асалоду ад праслухвання і Rolling Stones, і ў тым ліку песні Painted Black. Нагадаем, канец 60-х. Rolling Stones. шчыра кажучы, можна слухаць іх бясконца, а яшчэ больш здзіўляцца, што столькі гадоў мінула, а яны дагэтуль на сцэне як нейкія гарэзлівыя хлопчыкі. Дай Бог ім здароўя і творчых амбіцыяў ненаталёных. Ману Качы з кампазіцыі «Flower Skin» працягвае праграму «Свабоды джаз». Слухачы,

Сёння ў эфіры беларускай службы свабоды, а таксама непасрэдна свабоды джаз. Працяг расповеду Данчыка пра гісторыю мюзыкла як жанру. Сёння Данчыку дазволена ўсё. А вось чаму? Слухайце яго самога, ён за гэта ўсё і растлумачыць. In olden days, a glimpse of stocking was looked on as something shocking. But now God knows, anything goes. Good offers too. У былыя дні згледзець краёчак панчохі лічылася скандалам, а цяпер, Божа мой, дазволена ўсё. Так на гэтым скрыпучым архіўным запісе ажно 1934 году славуты амерыканскі кампазітар Коль Портер сам праспяваў першы куплет тытульнага нумару свайго мюзыклу «Anything Goes», па-беларуску «Дазволена ўсё». Портер дае зразумець, што нават і ў далёкіх 30-х некаторыя ўжо лічылі, што грамадства робіцца празмерна ліберальным, а норавы занадта вольнымі. Ягоны мюзыкл быў адноўлены ў шыкоўнай пастаноўцы ў 87-м годзе, на якім я пабываў разоў 4 ці 5. Галоўную ролю тады выконвала славутая зорка Брадвею Пэрі Лупоун. Glimpse of stocking was looked on as something shocking, but never know anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use for letter words, writing prose, anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, when those guys today, that women's rights today, are just silly gigolos. I know that I'm bound to answer when you propose anything goes. Шановныя слухачы, з вамі Богдан Андрусышын, Данчык. І сёння, выбіраючы для вас шэдэўры сярод класічных брадвейскіх мюзыклаў, я працягваю знаёміць вас з гэтым унікальным амерыканскім жанрам, які я, пражыўшы больш за палову свайго жыцця ў Нью-Йорку, люблю з самага дзяцінства. Why nobody will oppose when every night the scent that's smart is intruding in you just parties into the yard. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and black's white today, and day's night today, and when those skies today, the wind is high today, and just silly gigolos. And no, I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you if green pears you like, if old chairs you like, if black stairs you like, if mama bears you like, if young bears you like, why nobody will oppose. And no, I'm not a great romancer, I know that I'm bound to answer when you propose. Anything goes, anything goes. Коль Портер, народжаны ў 1891 годзе, быў адным з трох найвыдатнейшых кампазітараў і лірыкаў амерыканскага музычнага тэатру 30-х-40-х гадоў. Два іншыя – гэта ураджэнец Магілёва Ірвінг Берлін і брытанец Ноэл Каўард. Найярчэйшыя поп-выканаўцы мінулага стагоддзя – Элла Фіцджэральд, Френк Сінатра, Оскар Пітерсон – так высока цанілі творчасць кампазітара, што выдалі цэлыя кружэлкі, прысвечаныя толькі портараўскім чароўным мелодыям. У нашым эфіры песня Коля Портера спектаклю «Anything Goes» «I get a kick out of you» – «Ты мне надта падабаешся». «I get no kick from champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all, so tell me why should it be true that I get a kick out of you». sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane flying too high with some guy in the sky, for I have nothing to do. Yet I get a kick. «I get a kick out of you», «Ти мені надто подобаєшся», співала Пері Лупон. До найбільш відомих пісень Коля Портера належать ще такі, як «Love for Sale», «Night and Day» і «I love Paris», і такі бродвейські гіти, як «Kiss Me Kate» і «Can Can». Але сьогодні я пропоную вам уривки з уже згаданого спектаклю «Anything Goes», «Дозволено все», написаного амаль 80 гадоў таму, але який сёння захапляе ўсё новых гледачоў з усяго свету ў адноўленай брадвейскай пастаноўцы ў Нью-Йоркскім тэатры імя кампазітара Стівена Сандайма, пра якога я распавядаў у папярэдніх дзвюх перадачах пра уэсайдскую гісторыю. Відэакліпы са спектаклю «Anything Goes» вы можаце пабачыць на нашым вэб-сайце. You're the top, you're the Louvre Museum, you're a melody from a symphony by Strauss, you're a bingo bonnet, a Shakespeare sonnet, you're Mickey Mouse, you're the Nile, you're the Tower of Pisa, you're the smile on the Mona Lisa, I'm a worthless check, a total wreck, a flop. Абсурдна камічныя дзеі «Anything Goes», «Дозволено ўсё» адбываецца на борце люксусовага круізнага карабля, які плыве з Нью-Йорку ў Лондон. Уваходзіць у дэталі мудрагеліста сюжэту п'есы не варта. Дастаткова адзначыць, што тут сплятаюцца лёсы галоўных персанажаў – амерыканскіх гангстэраў, ангельскіх арыстакратаў і звычайных пасажыраў. You're Napoleon Brandy, you're the purple light of a summer night in Spain, you're the National Gallery, you're Garbo's salary, you're cellophane. You're sublime, you're a turkey dinner, you're the time. Як я ўжо казаў, я бачыў спектакль некалькі разоў. І скажу адно, засталіся ў памяці зачаравання музыкай, забаўнай паэзіяй і танцамі. Тут найбольш выкарыстоўваецца амерыканскі тэп-дэнсінг. Але памятаю і ўласны часты рогат з камічных дзеяў, якія адбываюцца на сцэне. You're a rose, you're inferno's dandy. Коля Портера называлі увасабленнем гарадскога шарму і дасціпнасці. Ён быў найбольш ведомы не толькі сваімі мелодыямі, але і двухсэнсоўнымі словамі да іх, якія часта суправаджаліся падміргваннем у бок аўдыторыі. Такі быў ягоны каментар да прынятых сацыяльных і маральных табу. Напрыклад, у песні «You're the Top», якую вы цяпер чуеце, галоўныя героі – уолл-стрытаўскі брокер Білі Крокер і найт-клюбаўская спявачка Рино Суіні – стараюцца пераканаць адзін аднаго, хто з іх найцудаўнейшы. У песні «Калі я ніз, то ты верх» лірык грае на відавочным сексуальным падтэксце гэтых словаў. Спяваюць Howard Magillan і Пері Лупон. But it, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top, you're a world of talent. You're the top, you're a girl in the Песню «You're the Top» співали Howard McGillin і Patti LuPone. Brothers and sisters, we are here tonight to fight the devil! У заключним на сьогодні уривку з «Anything Goes» героїня спектаклю Ріно Суїні закликає пасажирів, що собралися на палубі, каяться у своїх рахах і звертається до архангела Гавриїла, каб той допомог їм і дьмув во всю моц на своїй трубі. Patti LuPone, Blow Gabriel Blow. So blow, Gabriel, blow. Once I was headed for hell. Once I was headed for hell. But when I got to Satan's door, I heard you blowing on your horn once more. So I said Satan, farewell. And now I'm all ready to fly. Just to fly higher and higher. But I've gone through Brimstone and I've been through the fire. And I've purged my soul and my heart too. To climb up the mountain of stand up on your legs, even as американская спявачка итальянского походжения Patti LuPone, ейная бабуля, славутая итальянская примадонна Аделина Патти, на протягу апошних 30 годов, с часу ейного дебюту у рок-оперы Эндрю Ллойд Вебера «Эвита», з'являється головной богиней бродвейской музычной и драматичной сцены. Тому в моем цикле про мюзиклы ейное имя и досконалое мастацтво будут згадываться еще не раз. У 87-му годзе Patti LuPone атрымала свой чарговы трыумф у галоўнай ролі спектаклю «Anything Goes», дзе яна выступіла ў камічнай постаці Ріно Суіні, былой рэлігійнай прапаведніцы-евангелісткі, якая стала найтклюбаўскай спявачкай круізнага карабля. Само па сабе абсурднае спалучэнне прафесіяў лішні раз сведчыць пра агульную танальнасць п'есы. Gabriel Blow, «Дзьмі, Гавриїл, дзьмі». Пісня у виконанні бродвейської суперзорки Patti LuPone зі спектаклю легендарного американського композитора Коля Портера «Anything Goes» ми завершаємо сьогоднішній огляд американського музичного театру. З вами був Богдан Андрусишин Данчик. До зустрічі! джаз. Зараз я нагадаю вам пра некаторыя падзеі, якія адбудуцца сёння і звязаныя са светам музыкі, са светам мастацтва. У кнігарні Логвінаў адбудзецца прэзентацыя кніг расійскага пісьменніка беларускага паходжання Владзіміра Казлова «1986 і свабода», пачатак о 19 гадзіне. У памяшканні музычнай крамы, якая так называецца «Музыка» па вуліцы Якуба Коласа 39, о 16 гадзіне адбудзецца барабанны майстар-клас Джиммі Вілл. Джиммі Вілгус – гэта барабанщик беларуска-американскай групы Wicked Monkey, якая адносна недавно стала вядомым дзякуючы арыгінальнай версіі песні «Вологда», якую яшчэ выконвалі песняры ў свой час. Ну, а цяпер пра некаторыя даты, якія прыпадаюць на 28 верасня з гісторыі музыкі. У 1968 годзе Beatles выйшлі на першае месца чарту у США з песні «Hey Jude». Песня была прысвечана сыну Джона Леннона Джуліану, а напісана была Полам Маккартні. У гэтым жа годзе і ў гэты ж самы дзень Дженіс Джоплін заявіла, што яна пакідае групу Big Brother and Holding Company. Да, дзён народзіна. З беларускіх музыкаў сёння дзень народзіна азначае ў Швецыі кампазітар, піаніст Юрый Лукашэвіч, які вядомы і па выступленнях у складзе песняроў. А вось заўтра, на жаль, у нас не будзе жывога эфіру і нагоды павіншаваць, але вось заўтра можна будзе ўсім вам, шановныя слухачы, павіншаваць кампазітара Владзіміра Кандрусевіча, літаратара і выдаўца Адама Глёбуса. А вось у нядзелю, 30 верасня, Сергея Фінскага, арганізатара, у тым ліку, джазавага жыцця ў горадні. І яшчэ не варта забывацца, што сёння, 28 верасня, дзень чэшскай дзяржаўнасці і дзень святого Васлава. І нарэшце яшчэ пра два дні народзінаў. У 1902 годзе нарадзіўся Эд Саліван, амерыканскі тэлевізійны вядучы. У сваёй праграме «Эд Саліван ТВ Шоу» ён упершыню прадставіў амерыканскай публіцы «Бітлз» у 64 годзе, ну і пазней шмат іншых брытанскіх музыкаў. І нарэшце у 1935 годзе, 28 верасня, нарадзілася Коко Тейлор, легендарная амерыканская блюзавая спявачка, королева чыкаскага блюза. Паслухаем мы зараз Кока Тейлор. This way. И на заканчение двухгодинного вещания «Свободы джаз» менская группа «Бесайд» с композицией, якая вельми отповедая миновито заканчению нашего эфира. Пьеса называется «Happy End». Такі беларускі хэппі-энд у выкладанні групы «Бісайд». На сёння «Свабода джаз» развітваецца з вамі да панядзелка. Сёння для вас працавалі Францішак Фартына, Владзімір Сакульскі, Дзмітрый Падберэцкі. Пачуемся ў панядзелак у той же самы час. Да пабачэння. Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!